الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سورة طه. مقصد سورة ازمائشونا او تکلیفونا پا انبیاءو بانده او بہادری اللہ ورکولا شجاعت پیدا کو چه هر کلا دا اللہ دا توحید مسئلہ اغد ووری دا اللہ دا توحید مسئلہ دی ازدکڑا دا اللہ پا کتاب کی ندا برسے او واقعات د موسی علیہ السلام الله روڑی په دې باندې چوغورا موسی علیہ السلام په مقابل کې ظالم بادشاہ دی. دارنګه قوم دې په قوم کې ملګری خلاف تي خپل ډله کې ملګری خلاف تي بادشاہي خلاف تي هو موسی علیہ السلام اغا مسئلہ بیانی تکالیف اغا اوچتی مخ کے آیاتونو کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تتلیو التے دا اللہ سر کلام کڑے دے التا ور سر اللہ کلامو کو خبری اکڑے موجزے والاور کڑے اس وقت اللہ وی چلال شا فرعون تا اذهب الى فرعون انه طغى. لال شا فرعون تا یقینا اغا سرکش شوی دے. طغى مانا سرکشی چ سڑے دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نا اغا ووڑی دیتا سرکشی وی دا شریعت نا اوڑی دل دا اللہ دا توحید نا دا رسالت نا اوڑی دو دا سرکشی دا. نو فرعون زانتا برب وی دارنگی دا الوهیت داوی بے کولی دا موسیٰ علیہ السلام سر دشمنی و ازک ورت تواغی وی سرکش و اللہ و فرعون تا اللہ موسیٰ علیہ السلام لے گلے و چلال شا اس ددد سرکشی ختم کا بیان و تو کا. موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نسوال کئی او گور جوندے پیغمبر دے خو بیان چه کئی نو اللہ نا اول سوال کئی چه یا اللہ زماسی نا پرانی زی موسی علیہ السلام چونکہ ډیر غصناک پیغمبر و ډیر جلالی پیغمبر و نو موسی علیہ السلام وی یا اللہ زما سینہ پرانیزے سینہ میں کلاو کے قوم ډیر ظالمان دی ز اغا ظلم چینم اغا نشم برداشت کولے غصرا باندے غالب دا او ہر کل چی غصہ شما بیا برانا مسئلہ پاتی شی نو اول دا اللہ نا سوال کئی یاد ساتے قرآن از دا کول دا آسان دی قرآن از دا کول دا آسان دی بیان بل تا کول دا دیر گران دی دا قرآن کریم بیان کول دا گران دی گورے زکر نبی علیہ السلام تا اللہ سور مزمل کسوئی اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا قولن ثقیلا و توئی دا ډیر درنه وینا دا بوج را ولی کله چې نبی علیہ السلام ته رسالت ملو شو نوراغلی دی او کور والا توئی زم ملونی زم ملونی ما باندې هغه غټ کمبل هغه په ما راواچې نبی علیہ السلام باندې ته براغلی وا دارنګ کله وی دس سیرونی نو قرآن کریم بیان دا پسڑی باندے بوج راولی زکا ظالم تا ظالم ویل دا آسان کار ندے کافر تا کافر ویل مشرک تا مشرک ویل بیدتی تا بیدتی ویل دا سا آسان خبر ندا نو بیان دا قرآن کریم دا گران دے زدکول دا قرآن اغڑیر آسان دی خوبل تا بیان ولا او بیا صفا مسئلہ بیانولا دا ډیر گران کار دے نو موسیٰ علیہ السلام اغا اللہ نا اول سوال کئی قال رب اشرح لی صدری نو هر ملگری لپکار دی کل چې د قرآن کریم درس کئی شروع کئی نو دا اللہ نا دے ډیر ډیر سوالو نا کئی دارنگی خپل عاجزی دے اللہ تا پیش کئی سنگو گورا دا موسیٰ علیہ السلام سمر لوی جلیل القدر پیغمبر دے خوبیام چی کل دا بیان ٹیم را غلی دے نو سوی اوی موسیٰ علیہ السلام ورب زما پرانی زی سینہ زما رب شرح لی صدری یا اللہ زما سینہ پرانی زی اغا علم چی کم تا ما تا وحی کڑی دا یا اللہ اغا زماسی نکی دن نکی دارنگی اغا کم غصہ چی پا ما غالبی گی اغا زمال رکی پا دعوت کی یاد ساتے دیر تکالیف رازی چی کل سڑی دا اللہ کتاب بیانی دبان قسمہ قسم تکالیف رازی ظالمان و تا مخی مخی تکی گی شیطانان و تا دشمنان را پاسی گیر چا پیرنا دشمنان ورتا شیطان را پاسی او معمولی معمولی خبر آغا و تغٹی نو اللہ وی سینہ بلوی ساتے کل چه قرآن کریم بیانے دا اللہ کتاب بیانے سینہ بغٹا ساتے نو موسیٰ علیہ السلام دعا کئی چه ورب زما پرانی زی سینہ زما ویسر لی امری او آسان کے مال را کار دا نبوتا آسان کے ما لرا دا کار دا نبوتا یا اللہ کم ڈیوٹی چی تما تاوالا کے چی پیرون تلاش یا اللہ دا کار دیر گران دی ما تا احسان کے تم وائے یا اللہ چی قرآن بیان خو دیر گران کار دی دیر درون کار دی یا اللہ ما تا احسان کے نو جواندی پیغمبر دیو گو را موسیٰ علیہ السلام زان تا کار سانولی شی دا زان لا اغا سینہ کلاو اولی شی اللہ تا سوال کئی وحلو العقدتم من لسانی او پرانی زی غوٹا دا جب زما پرانی زی غوٹا دا جب زما یفقہو قولی چی پوہیگی زما پا وینا باندے زما پا بیان باندے بازی سڑیل اللہ دیر علم ورکڑی وی خو پا خبر باندے سوکن پوہیگی د خپلې خبرې وضاحت بل ته نشي کولی دارنګې بل ته پند او نصیحت نشي اغستې نو دې دپاره سوال کوله دا یو بهترینه دعا ده د قرآن کریم چې سړی د هر یو درس نه پس دارنګي دار یو درس نه مخ کې د هر بیان نه مخ کې د دوال ولي الله بہت کار مسانی او بیان به مرتا سانیږي. نو موسی علیہ السلام الله نه سوال کوي چې یا الله په جبا کې مې زما دا بیان آسان کې چې زما په دې خبره خلک پوهیږي. بعض لوی پټکی لوی مولای اس خبرې کوي څوک په خبره باندې نه پوهیږي, خلک ورته تنګیږي. او کله چې قران کریم سړی ازده کی لکه زمون د استادانو, الله دې ولا په جون د علم کې برکت واچي او الله دې همیشه د پاره زمون په سر باندې ساتي چې دا غوی د قران کریم دومره تجربه ده چې یو خبري وضاحت مونږ په هغه طریقې سره نشو کولی څنګه چې زموږ استادان کوي. مونږ ډیر کوشش کوو چې مونږ د خلک پوه کړو خو هغه شانې نشو پوهولی کوم چې زموږ استادانو هغه تجربه ده. او موسی علیه السلام چې ماشومو نو فرعون اډر کړو چې زی وجنما خزي سره دی مخکې دا واقعا را روانه ده. او موسی علیه السلام دیوی په غکړ اسرایلی روایتو کې راځي چې موسی علیه السلام د فرعون په دی غیک کې او د دنه ګیرونی ولا چې هر کله ګیره تیونی ولا دوی چې دا خو د دشمن نشانی ده از د وجنما خزی وی وجنه ما خکول ماشومو دوی وی دا زمونږ د غشي مونږ به اوساتو. نو خزی وتوی امتحان واخلا یو طرف ته ګل کېدا او بل طرف ته سکروټ د اور کېدا. کور کلا د سکروټ راواغستا نو پوهشه چې دی نه پوهیږي ماشوم دی. او کو ګلې راواغستو نو بیا سیدا چې سکه اوکا. نو موسی علیه السلام سکروټ کرا واغستا څنګه چې خولې تکړه نو هغه سره د دې جبه کې لوکنت پیدا شو. بیا په جبه کې لوکنت اوسو یعنی صحیح خبره به نشو کولی. بیا رستو غټک شو. نو بازي علما دغه واقع دلته ذکر کوي چې وهل العقده تم اللسانی او پرانی زی غټه د جبه زما موسی علیه السلام وی یفقه قولی چې پویږي په وینا زما باندې په بیان زما باندې. وجعل لی وزیرا من اهلی او اوګرزه ما د پارا وزیرن معاون من اهلی د اهل زمانہ. وزیر ته وزیر دا د وزر نه دی, وزر مانا بوج. نو وزیر ته وزیر په دید بار باندې وی چې دا د بادشاہ نه بوج کمی. نو موسی علیہ السلام د الله نه سوال کوي چې یا الله مال یو مددگار ما سره یو امدادی په کار دی چې زما امداد کوي په دې کار د نبوت کې, دارنګ زما په دې بیان کې زما سره امداد کوي. هارون اهی, هارون چې رور زما دی. ګوره د رور د پاره سوال کړی دی, رور د پاره دی. د هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه یو کال مشرو. فرعون ظالم به یو کال ماشومان وجل بل کال به پرې خودله. یا په هغې کال باندې فرعون لا حکم نو کړی د ماشومانو د وجلو چې کم وخت کې هارون علیه السلام و. نو دا یو کال دنه مشر و. نو موسی علیه السلام سوال کړی دی چې یا الله مال معاون وګرځې زما د اهل نه. هارون علیه السلام چې رور زما دی, اشدد به ازری چې مضبوطی په ده سره ملا زما, ازری چې بوج رانه کمی ملا مې ور سره مضبوطی په خپلو رونو دارنګي په خپلو بچو په خپلو اهل او عیال باندې په خپل خاندان باندې د سړی ملا مضبوطوي. نو موسی علیه السلام سوال کوي چې الله دا رور زما معاون وګرځي چې زما ملا په مضبوطوي. واشرک فی امری او شریک کدلره په کار زما کې, دا کم کار د نبوت چې دی یا الله دیم را سره شریک کا دلم نبوت ورکا. کای نو سبحک کثیرا دی د پارا چې تسبیح بیانو پاکی بیانو ستا ډیرا. ونذکرک کثیرا او یادو تا ډیر ډیر, یا الله ستا پاکی به بیانو سبو بیگا بلګیاو او تا به یادو ستا د توحید بیان بکو. دا د توحید مسله چې مخکې تا ذکر شوه چې انی ان الله لا اله الا انا فعبدنی. دغه مسله به ډیره ډیره وایو او د دې به ډیر ډیر تبلیغ کو. یا الله دې ما سره شریک کړه په دې کار زما کې. انک کنت بنا بصیرا, یقینا ته په مونږ باندې لیدونکې. یا الله ستا په مونږ باندې نظر دې, تب مونږ وینې. نو قال اوی الله قد اوتیت سؤلک یا موسی, فتحقیق سرا در کړې شو تا تا هغه چې ته سوال کړو اے موسی. تا چې کم سوال کړو د خپل رور د پاره چې دې ما سره شریک کا په دې کار د نبوت کې, نبوت ول ورکا. نو اے موسی تاله دا سوال قبول شو او تاله در کړې شو. اوس په الله نور احسانات هغه ذکر کړي. دغه سوال خو الله قبول کو چې رور ور سره کو. ولقد مننا علیک مره اخرى, او په تحقیق سره احسان کړی مونږ په تا باندې. مرتن یو ځل, اخرى بیا, تا باندې مونږ بیا احسان وکړو, بیا مې راوستې مصر ته. دارنګې رور مې دلا هغه پیغمبر کو. از او هینا الی امکا, کله چې په زړه کې اچولی مونږه الی امکا مور ستا ته, وحی هو الله پیغمبر ته کوي. نو وحی مونږ معنا وکړه چې په زړه کې اچولو ته, یا خوب کې لیدلو. چې کله د وحی نسبت عامو خلکو ته وشي چې نبوت وته نی ملو شوی, نو معنا په زړه کې اچول یا خوب لیدل. از او هینا الی امکا, کله چې په زړه کې اچولی مونږ مور ستا ته. ما آغا یوها, چې په زړه کې مور ته اچولو, په زړه کې مور ته سا اچولو. انقذ فیه, چې وغورځوه د لرا په تابوتې په هغه صندوق کې. فقذ فیه, نو وغورځوه دې صندوق لرا په الیم په دریاب کې. موسی علیه السلام ته موسی په دې ادبار باندې موی, په عبرانی ژبه کې مو اوبو ته وی او سا لرګي ته وی. کله چې موسی علیه السلام په کم کال پیدا شو, نو په هغه کال به فرعون ماشومان هغه وجل, جنکی پرېښودی او ماشومان به وجل. نو الله په احسان ذکر کوي په موسی علیه السلام باندې چې موسی, ما خو ستا د مور په زړه کې یو خبره اچولې وه. خبره سوا چې ته د خپل بچی په صندوق کې بند کا او دریاب کې دا صندوق ورغزار کا. مور یو ماغه شان وکړل. نو په عبرانی ژبه کې مو اوبو ته وی او سی دا لرګی ته وی, یعنی د اوبو د پاسه لرګی. موسی علیه السلام ته موسی په دې ادبار وی. نو انقذ فیه, وغورځوه د لره په تابوتې په صندوق کې. نو وغورځوه دې صندوق لره په دریاب کې. فلیلقه الیم, نو غزار غزار کو دی صندوق لره دریاب. به ساحل په کنارا, یا یو خواتا. یا خذه ادو ولی, نو اوچت بکی یا او بنیسی دی صندوق لره ادو ولی و ادو وله, دشمن زما و دشمن ستا. فرعون ته الله خپل دشمنم وی, د پیغمبر دشمن او. نو الله ورته وی چې زمام دشمن دی او ستام دشمن دی. و القیت علیک محبتا منی, او غرزولی و مونگ پتا بانده محبت د خپل جانب نا, مین د خپل جانب نا, د دریاب نا. یو لختی د فرعون د محل ته دن نشو, او دا صندوق الله بوتو بوتو او غلختی کی ورغه او د فرعون محل ته دن نشو. اغه محل کې خزی دا چولی دا دا صندوق, دا خوری ورپسې څوکیدار او دا دی پسې روانه وا. او چې کله دا صندوق د فرعون اغه خزی اغه اولیدو, نو راوینی وو او اغه چې کولاو کو, نو یو خولی ماشوم پکې اغه پروتو. نا اغه غیر راواغستو. فرعون وی چې نز دا وجنما, اغه وینا دا مونږ نو وجنو. سوره قصص, سوره عرب کې تاسو تسلیف اغه د دې پوره تفصیل اغه لوسته دی. نو اغه راواغستو او اغه وی چې دا به زمونږه معاون شي, دا به مونږه موبوله بیټا بشي, زمونږه زوی بشي, مونږ به غټ کو. نو او الله وی ما پتا باندې د خپل طرف نه محبت چولیو چې څنګه هغه ماشوم لید د پیرون او دغه د خزی په زړه کې د محبت د موسی علی السلام ورننه وته ولی تصنع علی عینی او دې د پاره چې لوش لویش ته زما په حفاظت کې وګوره الله چې کم کار کوي د دشمن په کور کې خپل پیغمبر غټي د دشمن په کور کې خپل داسې حفاظت بل څوک کولی شي الله وته سوی دا په الله غ احسانات اغز بادي خپل احسانات و تر یادې ولی تصنع علی عینی دې د پاره چې لویش ته زمو په حفاظت کې الله یې حفاظت کو از تمشي اختوکا کله چې روانه و خورستا فتقولو نوی هل ادلکم آیا خبرکم تاسو علا پا آغا چا من یک فلوهو چی زیموار بشیده دی دا خوری چی راغلا او دویو کتا دویوی چوز دی ماشوم لده پی بندو بس پکار دی دا سی زنانه پکار دا چی اغیل دی ماشوم لپی ورکی او دا غد شی ماشومو گیو جڑلی دی خوری چی دا خوری ورپسی را روانه و دا ورغله په منډه دا دغه کور کې بیکار کو دی خوری د دی خوری یوحنا نومو نو هغې ورته وی زه تاسو ته داسې یو زنانه ونه خیما چې د دې ذمواره شي او دې له پیم ورکوي نو فرجعناک الی امک نو واپس کړي مونږ ته الی امک مور خپل ته کی تقر عینها دې د پاره چې یخیږي سترګې د دې پتا باندې ولا تهزن او نه خپه کیږي اے موسی ته خو ما خپل دې بوتلا ویزه ته زنانه خیمه کله چې لاړه د موسی علیه السلام مور ته وې چې تراشه پیرون غوښتې دغه ماشوم له پی ورکا هغې وی مونږ د چا خدمتونه نه شو کولی زه نه ځم مالې دلته راولی اغم بهادر خزوا لانړه فرعون موسی علیہ السلام غیک کی نیولې دی او روان دی فوجان ورسره دی او د موسی علیہ السلام کور ته راغلل او مور له واپس راوستو نو الله وی فرجعناک الی امک اے موسی ته خو ما خپل مور ته واپس کړي خپل مور ته واپس راوستو دې د پاره چې دا غي سترګې پتا یخیږي او دا غم جن کیږي نه زکه پیغمبرو او خپل مو وقتلت نفسا او وجل دی یو نفس لرا یو بدبخت موسی علیہ السلام دا قبطی یو د دو کسانو جګړه او سورہ قصص کې به تفصیلی واقعا غراشی موسی علیہ السلام بار اوتی دی او یو دو کسانو جګړه وا یو قبطی د پیرونیانو نو یو د بنی اسرائیل نو د دوانو جنگو موسی علیہ السلام د خلاصی په نیت باندې ورغه موسی علیہ السلام خلاصوله خدا غي سړی په خوله کې بسا و موسی علیہ السلام چې داسې دیکه ور کړی په دې سینه کې نو بس هغه مرشوي دی دا غي نه پس موسی علیہ السلام هجرت کړو او مدین ته تلو الته وخت تیر کړو لس کال الته بیا تیر کړی دی یو خو موسی علیہ السلام دغه یو خو دار حربو یو د موسی علیہ السلام د قتل د پاره درې خبرې ضروری وي چې یو دار حرب وي دارنګي یو اسباب اوزار د جنگ هغه موجود وي د قتل اوزار موجود وي بل سبب موجود وي د قتل او اراده د قتل وي نو موسی علیہ السلام نه اراده د قتل وا نو موسی علیہ السلام سره اوزارو د قتل د پاره نه تور وا نه بل سو خو الله ته داسې منظور وا د په دغه کې سا وا الله د موسی علیہ السلام نه دا کار وکړو هغه باندې مرگ الله اسم اراده کړی وا نو کله چې دی وجل یو نفس هغه بدبخته فنجیناک من الغم نو خلاصی درک مونږ تا ته من الغم د غم نه موسی علیہ السلام ته الله وی ته ما د غم نه خلاص کړی یهود په الزام لګی دارنګي نور بدبخت خلق په الزام لګی په موسی علیہ السلام چې قتل کړو ډیر لوی ګناي کړو نه الله وی ما د غم نه خلاص کړو وفتن ناک فتونا او ازمایش کړو مونږ پتا باندې ازمایشونه امتحان کړو مونږ پتا باندې امتحانونه دا د الله د طرف نه یو ازمایش او یو امتحان په موسی علی السلام باندې فلبثت سنینا نو تا درنگ تیر کو یو سو کلونا فی اهل مدینا پا مدین والو کے بیا مدین تا موسیٰ علیہ السلام تلے دے چوکی پھر اون ور پسیو پھر اون نپری خودو موسیٰ علیہ السلام لے یو کس راغی یو بہادر راغی موسیٰ علیہ السلام تیوی چی تا گرفتاری بوزی دے موسیٰ علیہ السلام حجرتو کو مدین تراغی نو اغا ورتا اللہ یادی چه تا غا نفس و جلو تا بانده ما ازمایش کرو تا بانده ما امتحان کرو نو تا بیا لاری مدین تا ثم جئتا علا قدرین یا موسی بیا راتللو کتا اے موسی علیہ السلام پا یو اندازی سرا ثم جئتا بیا را بولو تا لرا علا قدرین پا یو اندازی سرا یا موسی اے موسی تب بیا مارا وسته سنگ حالات می در تا جوڑ کرل پا یو عجیب انداست مارا وسته دوباره می سر تا وستوانا تو کل نفسی او تیار کری تا مونگ دا پار دا خپل زانا اے موسی غم مکوا تو خو ما زان دا پار تیار کری دا خپل مسئله دا پار می تا تیار کری تا می چون کری از حب انتا لار شتا و اخوکا او رورستا بے آیاتی زما پا دلائلو زما پا آیاتونو ولا تنیا فی ذکری او سستی مکو زما پا پا بیان کے کما مسئلہ چی دا تما در کڑا کما ڈیوٹی چی می در کڑا رور میم دل پیغمبر او گرزو او تم یہ نو تاسو دوانا لال شے او زما دا مسئلہ زما دا یاد د فرعون په مخ کې وکه سبانی سبق کې بیا نور واقع لولو چې کله دوانه تلی دی فرعون ته اذهب الى فرعون انه طغى لاش فرعون ته یقینا هغه سرکش شوه دی قال ویل موسی علیہ السلام ورب زما پرانیزی سینا زما ویسر لی امری او آسان کی مال رکار د نبوت وحلل عقدتا من لسانی او پرانیز غوٹا د جب زما یفقهو قولی چی پویگی زما پوینا وجعل لی وزیرم من اهلی او گرز مالرم وائن د زما دا اهلنا حارون اخی حارون چی رور زما دے اشدد بی ازری چی مضبوط چی پد سرم لازما واشرک ہو بی امری او شریک کی دل رپکار زما کے کئی نصب بے حق کتیرا دید پارا چی با پاکی بیانوستا دیر دیرا ونت کو رک کتیرا و یادو تا دیر انکا کنت بنا بسویرا یقیناً تی پا مونگ باندی لیدون کی قالوی اللہ پا تاقیق سر در کڑی شو تا تا آغا چی سوالی کڑیو تا اے موسیٰ ولقد منن علیکا او پا تاقیق سر احسان کڑیو مونگ پتا باندی مرتن اخرا یو ظل بیا اذ اوہینا الہ امکا کل چی پزڑکی چولیو مونگ مور ستا تا پس آغا چی پزڑکی می ورتا چولیو آنیق زیفی چی اغر زود لرا پا صندوق کی فق زیفی نو اغر زودی صندوق لرا پا دریاب کی فیلقی الیمو نو بغر زی دریاب دلرا دی صندوق لرا پا کنارا یا اخوزو ہو نو اوبنی اوچت بکی دی لرا دشمن زما و دشمن ستا والقیت علیک محبت منی او غرزولی مونگ پتا باندی محبت دخپل جانبنا ولی تسنعا علائینی او دید پارا چلوی کو تالرا دخپل حفاظت کی از تمشی اختو کا کلا چی روانا و خورستا تلر خورستا فتقولو نوی حل ادلکم آیا خبر کم تاسو علا پاغا چا من یک پلو چی سوک پا زیموار چی دده فرجعناک الى امکا نو واپس کړی مونږ ته لرا مور خپل ته دید پارا چی خیگی سترګې د دې پتا باندې او خپه نشی وقتلت نفسا او تا وجلو یو نفس بدبخته نجیناک من الغم نو خلاصی درک مونږ ته لرا د غم نه او ازمایش کړو مونږ پتا باندې ازمایشونه فلبثت سنینا نو تا درنگ تیر کو یو سو کلونا پا مدین والو کے ثم جئت على قدر يا موسى بیا راوستو مونگتا لر پیو اندازه اے موسا وستواناتو کل نفسی او تیار کردی تمونگ دا پار دا خپل زان اذهب لال شتا و اخوکا او رورستا بی آیاتی زما پا آیاتونو زما پا دلائلو ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوا پا بیان زما کی دو بنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا اللهم انا لا ذكرك و شكرك و حسنا صلى الله عليه وسلم الگرو لدعوت و